Bazima simu yako ukiwa na mimi. Nimeshakuwa mume wako, hasira za nini? Tena punguze vituko ukiwa chumbani. Nino kama baba yako nilokuweka ndani. Hey, habari zako nazipata na makitu bila umia. Unanitukana ukilewa, sina kitu na kibamia. Natamani kukumwa ila siwezi tamia. Punguza vituko basi we ndani, nipate raha ya dunia. Kitu na kibabi.